Lukas pasai sikureng. Isa laju ge hoi bandua belah dro murid gopnyan. Laju ge beri kuasa ba awaknyan kejut ji usir roh jehud dan ji pepulih penyakit. Olehnyan, geyu ba awaknyan jejak pepulih urang sakit dan geyu pesampo haba pakriban pote Allah gemat perintah sibago raja. Bek gata ba sapu wate gata ja. Ken Isa uba awaknyan. Bek gata ba tungkat, atawa balum tempat sedekah, atawa penajuh, atawa peng, atawa dua un pakaian. Dipat mantong gata ji trimong, tinggai ke disinan. Sampo bak wate ji gata tinggai bandanya. Dan bak tempat gata hana ji trimong, wate gata tinggai bandanya. Setuk ke abe yang nabak tapak gaki gata. Sibago peingat ke awaknyan. Murid-murid Isa laju gejau gampung-gampung kejejak pesampo habagetnyan. Dan jipopulih urang sakit di jip-jip tempat. Wate Raja Herodes yang mat kerajin di Galilea, jidengo pupu mantong yang terjadinyan. Jihnyan jiteka bingung. Sababna yang pegah, Nabi Yahya pemano ka udip kulai. Na teman yang pegah, Nabi Ilyas ka tekalom. Urang laen jipegah, sidro nabi ni bak nabi-nabi yoh jamun ile ka udip lom tema. Herodes, jipegah lagenyo. Ka ulon perintah ba urang lain. Mangat jijak koh taku Nabi Yahya pemano. Tema di urangnyo, so nyang sebenaji, jai tat-tat nyang ka ulon dengo ke haijihnyo. Dan Herodes, ji usaha bemuteme jinging Isa. Oh ka seleso ni bak tugas rasu-rasui, Isa laju ji gisa, dan ji calitra ban mandum ubak gopnyan, pupu nyang ka awaknyan pubut. Isa laju gepakat awaknyan mesajan-sajan ngon gopnyan, jak pu asing dro ubanda Betsaida. Temawate jitepu leureng rame ke hainyan, awaknyan laju jisetot Isa. Gopnyan geterimo ngawaknyan. Laju gemarit ngon awaknyan ke hai pakriban, menyo Allah kagemat perintah sebagai raja. Dan menancit gepupulih ureng sakit yang nalam kawan awaknyan. Wate mata uro karap jihlop, mandua belah dro murid Isa, laju jijak menghadap ubak gopnyan, siraji pegah legenyo. Bapak, tempatnya sengu dan jiotat ni bak ureng rame. Lebih get ni yujak ureng ramenyo ban mandum. Mangat jihnyan, jit jijak mita penajo, dan tempat yang na digampung-gampung, yang na ni bak silingkahnyo. Tuma gejawab le Isa. Gata mantong yang beri awaknyan mangat jut jemaker. Jiseot le murid-murid Isanyan. Bak kamu yang na limong bor ruti dan dua boh engkut. Puke haru kamu jak blo penajo ke urang ramenyo? Na kira-kira limong ribedro urang agam ni bak tempatnyan. Isa gepegah ubak murid-murid gopnyan. Ne yuduk ke awaknyan ban mandu metumpuk-tumpuk. Kira-kira 50 dro sabu tumpuk. Murid-murid Isa laju ji pubut pupu yang kageyu le Isa uba awaknyan. Dan ohlehnyan le Isa laju gecok ruti yang limong bohnyan menancit dengan engkut yang na dua bohnyan. Ohlehnyan laju getangah ulanget sirage lake terimong gasih uba pote Allah. Ohlehnyan ruti ngon engkutnyan laju geprik-prik ngon jaro gopnyan dan gejuk laju uba murid-murid ge. Keji bagi-bagi ke ureng ramenyan. Dan awaknyan ban mandum jiteme makan sampotro. Dan murid-murid Isa laju ke pesapat seuh-seuh yang jipajuh le ureng ramenyan yang lejih na 12 boh raga. Bak saboh wate, Isa tengah gemedoa sidrogeh mantong. Murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan. Isa laju getanyong ubak awaknyan lagenyo. Menurut lagi jipegah legop, ulunyo so. Awaknyan laju ji jawab. Na yang pegah Nabi Yahya pumano. Na tema yang pegah gopnyan Nabi Ilyas. Yang lain ji pegah tema sidro Nabi yoh jamun ile yang watenyo ka udip kelai. Dan menurut gata gero pakriban, ulunyo so. Getanyong le Isalom. Ji jawab le Petrus lagenyo. Bapak na ke raja yang berselamat. Yang ka kepejanji lepo tu Allah. Dan Isa laju gepegah ubak murid-murid gopnyan. Be sagai-sagai gata pegah henyan ubat so mantong. Du pegah lom le isa. Anak manusia kabit jaitat harus jitrimong derita dan jitentang le pemimpin-pemimpin ngon imum-imum ule. Menancit le gure-gure agama. Gop nyan tema jipoh mate, tema bak uron yang kele gebedoh lom tema. Oh luh nyan, isa gepegah tema ubak ban mandum ureng yang nani bak tempat nyan. Ureng yang jitem stot ulun, harus jiputuwa ubak kepentingan jih kedro. Jitem gulam salib gop nyan tip-tip uro, dan hana jipio jisetot ulun. Sabab ureng yang kena petun kehai udip jih, ureng yang tema gada udip. Yang kebit jih, ureng yang jikerban udip jih demi ke ulun, ureng yang tema selamat. Pula baji hidro ureng menyoban sigem donyanyo jit kemilik ji, temajih nyanji perusak ngonji pegadoh udip ji. Menya ureng male ji angku ulun dan pupunya ulun perno, menancit anak manusia tema male ji angku ureng nyan bak wate gehnyan teka singo ngan kuasa gopnyan, dan dengan kuasa bapak dan malaikat-malaikat yang suci. Betatepeke, na ureng lam kawan gatanyo, yang hana lom mate si goh lom jihnyan jikalon potu Allah gemat perintah. Na kira-kira si goh aluhat, oh kaluh isa geperno hai-hainyan, laju geba Petrus, Yahya dan Yakobus watuh puncak sawah gunung, guna jih kena medoa. Tengoh isa gemedoa bak tempatnyan, ruman gopnyan laju meubah dan pakaian gopnyan kajut ke putih mu ble-ble cahaya. Ngon hana tersangka-sangka, teka keh kenan dua dro ureng. Nabi Musa ngon Nabi Ilyas, gejak pelemah dro dengan cahaya nibak syurga. Awaknyan, gemetutu ngon Isa ke hai gop nyan mate, nyang hana triple tuma gerasa di Yerusalem. Bak watenyan, Petrus dan rakan-rakan gop nyan ka tengut. Dan dengan hana jisangka-sangka, gopnyan terjaga laju ji bedoh dan laju jinging isa mu ble-ble cahaya dan na dua dro ureng kata dong ngon gopnyan. Wate ban dua dro ureng nyan kena tinggai isa, Petrus laju ji pegah ubak gopnyan. Bapak gure, mangat tak tanyo bak tempatnyo, bah ke kamu jak pedong leboh kima, saboh ke bapak, saboh ke Nabi Musa, dan saboh tek ke Nabi Ilyas. Petrus ji pegah menan, dengan hana jitu oh pepum, punyang kaji pegahnyan. Tengoh Petrus mantong ji pegah haba, teka keh saboh genulung awan. Di awannyan, laju ji pepayung atuh awaknyan. Sampo awaknyan temakut tat. Olehnyan, nibak lam awannyan, terdengoh keh su nyang tepegah lagenyo. Nyok keh anak ulun yang ulun pilih, dengoh keh punyang ji pegah. Oh kalih su nyan hana terdengoh leh, laju jinging le awaknyan, Isa sidrokong tedong ni bak tempatnyan. Murid-murid Isa sengap mantong ke hai ban mandumnyan. Dan hana ji pegah bakso mantong ke hai pu nyang kaluh ji kalon. Oh singoh bengoh, Isa ngon ban ledro murid gehnyan, laju getrun ni bak gunungnyan. Dan di ureng rame, laju jijak ubak gopnyan. Na sidro ureng agam lam kawan ureng ramenyan, jita mau ubak Isa. Bapak gure, nutolong jak kalen anu ulun. Jihnyan keh sidrokong anu ulun. Nutolong ulun, bapak gure. Minyoro jihut, jiteka, dan jitamong lam tubuh jihnyan. Badan jih laju tubot-bot, ngan terlentuk-lentuk, siraji klik-klik, dan babah jih mekuboh-kuboh. Rohnyan, hana jipioh jisiksa anaknyan, dan hana jitem tubiat lam tubuh jihnyan. Kalih lun lakai, ubak murid-murid bapak, mangat jitim, putubit roh jahatnya, lam tubuh anu ulun. Tuma awaknya hana hasil ji putubit. Gejawab le Isa, hana wayang katanya, bit-bit katanya ureng yang menyeleweng, dan hana tak percaya. Sampuan pajan haruh lun tinggai mesajan ngong gata, dan ulun sabah atau gata, balaju anaknya kena. Tenguh anaknya jija ubak Isa, roh jihut yang nalam tubuh anaknyan, laju ji sempom anaknyan, sampo-sampo badan anaknyan, tebot-bot, ngon telentuk-lentuk. Tema, Isa laju ke perintah roh jehet nyan mangat jitubit dan bakwate nyan cit anak nyan ka pulih. Dan anak nyan pih laju ke juklom ubak ayah ji. Ban mandum ureng hirin wate jinging kuasa potu Allah yang raya nyan. Wate ureng rame mantong tu hirin-hirin jikalon pu nyang ka gepubut nyan Isa laju ke pegah ubak murid-murid ge. Simak ke beget-get dan bek tua punya ulun pegahnya. Anak manusia temajijuk ubak kuasa manusia. Tema le murid-murid Isa nyan hana mepum punya gepegah legop nyan. Hanyan gesom ni bak awak nyan, mangat awak nyan hana mepum. Tema awak nyan temakut jitanyong hai nyan ubak gop nyan. Murid-murid Isa kedro kaji medakwa sabi kedro-dro ke hai so yang paling raya lam kawan awak nyan. Isa getepu pu yang jipikir le awak nyan. Sabab nyan ke, laju gecok sidro ane ubit dan laju gepedong ane nyan bak bineh gop nyan. Dan laju gepegah ubak murid-murid gop nyan. Ureng yang diterimong ane nyo ngon sabab le ulun. Saban cik jih nyan kaji terimong ulun. Dan ureng yang terimong ulun, saban cit kaji terimong gop nyan yang utus ulun. Sabab urung yang paling ubit lam kawan katanya, nyan keh yang paling raya. Yahya ji pegah. Po, na kamunging urung lain ji usi iblis adenan po. Kamu tam urung nyan, sabab ji nyan bukun urung getanya. Bek gata tam ji nyan. Ken Isa ubak Yahya dan murid-murid gop nyan yang lain. Sabab urung yang hana jilawan gata, saban cit jihnyan jidong blah gata. Wate kato tat saat jih Isa tebuut lam syurga, laju gecok penutuh kegejak u Yerusalem. Dan geyu laju ureng lain lebih awak nibak gopnyan. Ureng-ureng yang geyu nyan laju jijak. Dan jitamong laju lam saboh gampung yang na di Samaria keji pesiap segala sesuatu guna ke tersambut Isa. Tema di ureng-ureng yang na lam gampung nyan, hana jiterimong Isa gejak kenan. Sabab ka jelah tat, gop nyan tengah gejak u Yerusalem. Dan wate murid-murid Isa, Yakobus ngon Yahya, jitupu kehai nyan, laju jipegah le awak nyan. Tuhan, puke Tuhan netim, kamu lake apui, mangak jitrun nibak langit ke tepe binasa man-mandum urengnyo. Isa laju ge paling bak murid-murid geh nyan, sira gebengeh bak awak nyan. Oleh nyan, awak nyan laju gejak u gampung lain. Tengah gejak Isa ngon murid-murid gop nyan, na ureng jipegah ubak gop nyan. Bapa, ulun kutim setok bapa. Ho mantong nyang bapa ja. Gejawab le Isa. Ase serigala na uruk dan cicim na empung. Menyo anak manusia hana tempat ih. Dan gepegah laju le Isa ubak ureng lain. Setot ke ulun. Tema ureng nyan jipegah. Bapa, nepe izin ke ulun woy le siat. Jak kubu ayah ulun yang ka mati. Gejawab le Isa. Bah ke urung mati ji pekubu urung mati kedro. Tema jigata. Jak laju dan kata pesampo. Bahwa Allah ka gepepon mat perintah. Na tema urung lain ji pegah lagenyo. Bapak, ulun kutim setiap bapak. Tema nepi izin ke ulun ile. Ke ulun jak pegah urumo. Isa gepegah ubah urung nyan. Urung yang ka ji pepon ma ua. Laju jinging ulikut, ureng yang lagenyan hana patuk jid ke umat potu Allah.